อรุณสวัสดิ์ครับทุกฟังต้อนรับทุกฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับที่เราจะนำหลักการนะครับของธรรมะนะครับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและในวันนี้เราจะนำเรื่องราวของข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับมาวิเคราะห์ดูครับว่าข่าวสารแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบตัวเรานี้เราจะมีหลักการธรรมะที่จะปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องราวเหล่านี้กันอย่างไรนะครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพ ร เชิญพรในทุกวันจันทร์ก็จะมีคุณสุพลมาร่วมด้วยเพื่อจะนำบริบทเกี่ยวกับทางข่าวสารบ้านเมืองหรือสถานการณ์ต่างๆว่าในเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรเราจะมีเงื่อนไขปัจจัยยังไงที่จะนำธรรมะเข้าไปปรับใช้ได้ซึ่งในรอบหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวสารอะไรกันที่น่าสนใจบ้างคุณสมพล ครับมีหลายเรื่องเลยครับเริ่มที่ต่างประเทศกันก่อนนะครับบิลเกตเจ้าพ่อ Microsoft ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักเขาคือมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดเมื่อก่อนเขาเป็นอันดับหนึ่งแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เอาเป็นว่ารวยในลำดับต้นๆของโลกเลย หนึ่งหรือสองเนี่ยสลับกันไปสลับกันมา ใช่บิลเกตรวยที่สุดในโลกเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับคนที่รวยที่สุดในโลกแน่นอนครับจะต้องมีชีวิตครอบครัวด้วยชีวิตครอบครัวเนี่ยผู้หญิงที่เขาเลือกมาในชีวิตก็คือคุณเมลินดาเกตนะครับพอพูดถึงสิ่งที่เขามีในชีวิตความร่ำรวยมันน่าจะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดในชีวิตแล้วถูกต้องไหมครับ ใช ่แต่ว่ากลับมีข่าวว่าคุณบิลเกตและคุณเมลินดาเกตรวยที่สุดในโลกเลิกกันครับเลิกกันเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเนี่ยถึงเลิกกันความสุขคืออะไรอันนี้คือต่างประเทศย้อนกลับมาประเทศไทยย้อนกลับมาในประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีคำใหม่ขึ้นมาคือท้องทิพย์ครับอาจารย์ท้องทิพย์ก็คือว่าท้องปลอมก็แล้วกันก็มีข่าวว่าเอ๊ะมีผู้หญิงคนเดิมเนี่ยเขาก็มโนนะอันนี้เป็นศัพท์สมัยใหม่หน่อยวันนี ้ ก็บอกว่าตนเองท้องแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ท้องนะครับก็ข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยก็ต้องการที่จะบอกว่าตนเองท้องเพื่อที่จะมัดใจสามี อ ันนี้ส่วนหนึ่งนะอันนี้ที่เขาพูดกันในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้สามีเนี่ยคืออยู่กับเขาแหละ พอใจ พอใจ เมื่อจะมีลูกและ อยู่ร่วมกันนะครับด้วยการที่ไปไม่พูดความจริงไปกุเรื่องซะอย่างนั้นนะครับสองเรื่องนี้เชื่อมโยงกันว่าการใช้ชีวิตคู่สุดท้ายไปสู่การเลิกกันหรือเทกันเนี่ยนะครับคำถามคือธรรมะในการที่จะให้สามีและภรรยาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยมีอย่างไรบ้างครับอาจารย ์เรียนผ่านในข่าวเกี่ยวกับบิลกับเมลินดาเนี่ยโอ้โห ครับ ออกมานี่ดังมากคุณสมพลในต่างประเทศเนี่ยนะเขาช็อกกันอย่างมากเลย ครับ เพราะว่าก่อนหน้านั้นสักปีที่แล้วเจฟที่เจ้าของอเมซอนกับภรรยาก็เลิกกันอีกจะได้ไหมข่าวนี้ก็เขาก็เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกก็เลิกกันกับภรรยา ครับ แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรส่งทะเบียนเซ็นจดหมายหย่าฟ้องศาลกันอย่างเงี้ยนะคือตกลงกันได้ดีแล้วก็มาปีนี้ก็มาบิลเกตกับเมลินดาอีกก็เลยเป็นข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นในสังคมแบบนี้แล้วก็พอมาดูที่เมืองไทยเราก็มีเคสอย่างที่คุณทรงพลว่าท้องทิพย์เนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าก็สุดท้ายสามีภรรยาก็เลิกกันเพราะเหตุตรงนี้ในการเลิกกันการเทกันในชีวิตคู่เนี่ยมันมีหลายอย่างเราจะทำความเข้าใจในปัญหานี้ระดับแรกก่อนว่าหน้าที่ของภรรยากับสามีการที่จะอยู่กันให้อย่างดีได้นะคนที่จะแต่งงานกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสองคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัว เพราะฉะนั้นหน้าที่ระหว่างภรรยาสามีมันก็ต้องขยายไปจนถึงครอบครัวในอันดับแรกก่อนก็คือสำหรับสามีที่จะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติกับภรรยา ครับ ก็คือความที่ให้เกียรติไม่ดูหมิ่นเรายกย่องเนี่ย1ยกย่องให้เกียรติ2ไม่ดูหมิ่น ครับ แล้วในข้อที่3ก็คือไม่นอกใจแล้วข้อที่4เนี่ยต้องให้เครื่องประดับแล้วข้อที่5เนี่ยก็คือมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ให้เครื่องประดับก็คือซื้อเครื่องประดับอะไรให้บ้างอาจจะแบบไม่ได้แพงอะไรแต่ก็ต้องมีเป็นระยะระยะเนาะก็ต้องมีเป็นระยะระยะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี่มันดีได้ถัดมาที่บอกว่ามอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ความเป็นใหญ่ในหน้าที่เนี่ยก็คือมอบงานอะไรต่างๆให้ดูแลอาจจะให้ดูแลการงานอยู่กับในบ้านอาจจะเกี่ยวกับเรื่องลูกอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรๆสักอย่างใดอย่างหนึ่ง ครับ ในศัพท์ภาษาบาลีเนี่ยก็มีคำศัพท์ที่เรียกว่าแม่เจ้าเรือนคำว่าแม่เจ้าเรือนเนี่ยหมายถึงคนที่จะดูแลกิจการงานอะไรต่างๆในบ้านเช่นลูกน้องได้รับเงินเดือนหรือยังเขาป่วยไหมสบายดีไหมมาทำงานหรือไม่ตรงต้องตามเวลาหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นหน้าที่ที่สามีจะต้องมอบให้ภรรยาในการดูแลมอบงานให้ส่วนภรรยาเองเนาะก็จะต้องไม่นอกใจล่ะนี่ก็ต้องตรงกันแล้วก็ในความที่ว่าดูแลกิจการงานอย่างดีหมายความว่าคนรอบข้างสามีเขาทำอะไรยังไงเราต้องรู้เราต้องดูแลช่วยเหลือเช่นวันนี้เป็นวันเกิดของลูกค้าหรือนี้ลูกค้าสำคัญหรือวันนี้เป็นวันเกิดของซัพพลายเออร์สำคัญเพื่อนร่วมงานสำคัญอันนี้ภรรยาเนี่ยจะต้องคอยบอกคอยเตือนคอยดูแลคนเข้าคนออกคนรับข้างต่าง อ ันนี้หน้าที่ของภรรยา ครับ ถัดมาอีกก็คือว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนถ้าอยู่ลำพังกันด้วยแค่เรื่องของกามนะคุณสมบัติกามเนี่ยหมายถึงความสุขความยินดีกิจกรรมของคนคู่เรียกว่าเมถุนธรรมเมถุนธรรมเนี่ยก็คือกิจกรรมของคนคู่ในสัพพสัมบาลีเนี่ยนะเขาก็จะอธิบายถึงกิจกรรมที่มีน้ำเป็นที่สุดจบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงน ะ ทีนี้ถ้าไปจบตรงนั้นเนี่ยคือกิจกรรมที่อะไรก็ตามที่มันจะพาไปทางนั้นนี่เรียกว่าเมถุนธรรม ครับ เริ่มแล้วก็จะอาจจะแบบว่าพูดคุยเกี่ยวภาราศีต่อมาก็มองตากันปิ๊งๆแล้วก็จะจับมือจับไม้แล้วก็จนไปถึงกิจกรรมอย่างที่ว่าเนี่ยนี่คือลักษณะกิจกรรมของคนคู่ทั้งหมดเลย ครับ ประเด็นคือว่าอย่างนี้ว่าคนที่จะแต่งงานกันไปแล้วอยู่รอดเนี่ยนะคุณชลผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเองก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่ได้หนุ่มดูสวยงามเหมือนเดิมตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอันนี้แน่นอน รูปลักษณ์รูปภาพรูปร่างหน้าตาเนี่ยยังไงก็ต้องเปล ี่ยนไ ปยังไงก็แก่ต้องเหี่ยว ใช่ทีนี้พอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บถ้าเราจะยึดกันด้วยแค่ว่าเรื่องของกามเรื่องของเมตุนธรรมเนี่ยยังไงก็อยู่กันไม่รอดเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมแล้วดูอย่างเคสของบิลกับเมลินดาเนี่ยนะคุณสุพลคือเขารวยมากเนี่ยบ้านเขาใหญ่ขนาดที่ว่าต่อให้อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยยังไงก็ไม่เจอกันน่ะเข้าใจไหมต่อให้อยู่บ้านเดียวกันห้องนอนต้องเยอะห้องกินข้าวก็เยอะยังไงก็ไม่มีทางเจอกันเออทำไมจะต้องเลิกกันด้วย แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแล้วไม่เจอกันนี่มันก็แปลกนะครับมันก็ไม่มีความสุขสิครับมันคือการอยู่ร่วมก ันนั่นไงว่าถ้าสมมติว่าเขาจะไม่ต้องเลิกก็ได้แต่ว่าฉันไม่แฮปปี้กับเธอไปอยู่ห้องนู้นฉันก็อยู่ห้องนี้แล้วเราก็ไม่เจอกันสักพักหนึ่งก็ยังได้ไงอันนี้เป็นทางออกทางหนึ่งที่ว่าไม่ต้องเลิกกันถ้าสมมติไม่แฮปปี้กันเนี่ยบางทีแยกกันสักพักหนึ่งดีกว่าเพื่อที่จะแบบบางทีร้อนกันทั้งคู่การตัดสินใจมันไปในทำนองที่มีราคาโทสะโมหะบางทีเราตัดสินใจไม่ถูกต้องเราควรจะทำไงให้จิตใจเรามีอุเบกขาซะก่อนเราจึงค่อยตัดสินใจกันอันนี้ก็จะเป็นจุดที่พระอาจารย์จะพาไปถึงว่าถ้าเราจะอาศัยแต่เรื่องของกามนะกามในที่นี้ไม่ใช่ว่าเรื่องของผู้ชายผู้หญิงนี้เท่านั้นนะแต่หมายถึงเราเอาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายความยินดีพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางคนอาจจะตกลงกันไม่ได้เรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องการคบเพื่อนสักอย่างใดอย่างหนึ่งพวกนี้เป็นเรื่องกามทั้งสิ้นแต่ว่าเราจะต้องเหนือตรงนี้ขึ้นไปเหนือจากเรื่องกามขึ้นไปเนี่ยคือเรื่องของพรหมวิหาร คือถ้าเราจะแบ่งโลกนี้เป็นสองส่วนนะคุณสมบัติ ครับ ส่วนคือสังสารวัฏเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นกามนั่นคือมนุษย์โลกสัตว์เดรัจฉานเปรตแล้วก็สัตว์นรกพวกนี้อยู่ในภพของกามแล้วก็สวรรค์ด้วยก็เรียกว่ากามภพเหนือขึ้นไปจากกามภพก็เรียกว่ารูปภพแล้วก็อรูปภพนั่นก็จัดรวมกันคือไม่มีกามในภพที่ไม่มีกามเนี่ยความเป็นอยู่เนี่ยจะไม่มาเน้นเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายโอเคนะทีนี้ในความที่เราอยู่ในโลกของกามที่ว่ามันต้องมีปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับตาหูอยู่เสมออย่างเคสของท้องทิพย์อย่างนี้เป็นต้น ครับ ก็มีปัจจัยเรื่องของลูกสามีอยากมีลูกภรรยาพอตั้งครรภ์แล้วเกิดแท้งโอ้ยก็ถ้าจะบอกสามีก็จะเครียดจะแบบว่ามีปัญหากันงั้นก็หาเวลาที่จะบอกสักจุดใดจุดหนึ่งที่เหมาะสมใช่ไหมเวลานั้นยังมาไม่ถึงสักทีสุดท้ายเรื่องมันก็เลยเถิดขึ้นไปก็เลยแบบเลิกกัน ครับ ทีนี้จุดนี้แหละที่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องของกามเราจะอยู่รอดในโลกที่เป็นกามได้เนี่ยเราต้องเล่นเหนือเกมของเขาเกมในที่นี้พระอาจารย์กำลังพูดถึงว่าในกามภพเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามารที่จะมาคอยบงการสร้างกับดักอะไรต่างๆให้ผู้คนอยู่ด้วยเรื่องของกามมาในที่นี้อยู่ในสวรรค์ชั้นปรินิมิตสวัสดี ครับ โอเคนะซึ่งเหมือนกับว่าอยู่ชั้นบนสุดของกามภพเลยเขาเรียกว่าเหมือนกับอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารถ้าเราเคยเรียนเรื่องห่วงโซ่อาหารสมัยเด็กๆนะคุณสุพลเขาจะมีสามเหลี่ยมใช่ไหม ครับ พวก ผู้ล่า อะไรผู้ล่าอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงล่างสุดนี่ก็จะเป็นพวกนอนพวกอะไรที่ให ้ พืชแล้วพืชก็ไม่ให้กษัตริย์กินสัตว์แล้วก็ต่อไปเนี่ยคนที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเนี่ยในการมาพบเนี่ยก็คือมารมารในที่คือเทวบุตรมารซึ่งก็จะใช้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แหละที่จะมายั่วยวนล่อลวงให้เราทุกข์ใจมีปัญหาซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งระหว่างคู่สามีภรรยาหรือปัญหาหรือระหว่างเพื่อนเองก็ตามเพื่อนกันเลิกคบกันมีปัญหาเรื่องธุรกิจบ้างมีปัญหาเรื่องอุปนิสัยบ้างทั้งนั้นที่ตอนแรกนี่ก็คบกันดีสนิทกันดีไปมาดิเทกันเลิกกันนั่นก็เพราะว่าเรื่องของกามอะไรก็ตามนี่นะถ้าได้เลิกกันมีปัญหากันเนี่ยเพราะเรื่องของกามถ้าเราไปตามเกมนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องได้วนกลับมาที่เดิมมันจะไม่จบไง ครับ เขาก็จะยกเรื่องนั้นเราก็จะยกเรื่องนี้เสร็จแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาวนกลับมาที่เดิมอีกก็ไม่จบหรือจะจบมันก็ต้องได้มีคนที่ช้ำใจไม่ฝ่ายเราก็ช้ำใจไม่ฝ่ายเขาก็ช้ำใจหรือช้ำใจทั้งคู่อย่างเคสของท้องทิพย์เนี่ยก็เสียใจทั้งคู่เคสของบิลเกตกับมาลินดาเกตกว่าเขาจะมาตกลงกันจุดนี้ได้มันก็ต้องได้มีคนที่แบบพอใจไม่พอใจโอเคนะแล้วโซลูชันคืออะไรโซลูชันเนี่ยคือต้องเหนือเรื่องของกามเหนือเรื่องของกามขึ้นไป นี่คือทางออกในเรื่องนี ้ถูกต้องทางออกก็คือเราต้องมีพรหมวิหาร4หนูเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายังไงเอาแอพพลายใช้ดูเช่นถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำให้เราไม่พอใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนั้นอาจจะจริงไม่จริงเรายกไปเลยโอเคนะไม่ว่าจะท้องจริงไม่จริงแท้งจริงไม่จริงหรือว่าเขาจะไปคบกับคนนั้นจริงหรือไม่ยกไว้ก่อนอันดับแรกถ้ามีเรื่องให้เราไม่พอใจคือโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่มันคือเป็นผลของกามแล้วเป็นผลของสิ่งที่เห็นทางตาได้ยินทางหูละเราจะต้องมีอุเบกขาก่อนนี่นะข้อแรกคืออุเบกขามีอุเบกขาเนี่ยหมายความว่าเราจะวางเฉยคำว่าวางเฉยไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะแต่วางเฉยในกรณีที่ว่าไม่ให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปในแดนลบไม่ให้จิตของเราเนี่ยตกลงไปในแดนที่เป็นอกุศลธรรมทำไมเพราะว่าถ้าจิตเราลงไปในแดนที่เป็นอกุศลธรรมเมื่อไหร่คุณสุพลมันก็จะเราจะทุกข์ใจทันทีเราจะกังวลใจเราจะเดือดร้อนใจเราจะไม่พอใจแต่เราต้องมีอุเบกขาอย่างน้อยเบรกจิตของเราเนี่ยก็เรียกว่าอุเบกขาเบรกขาเนี่ยเพราะเบรกมันอยู่ที่ขาเห็นไหมคือเหยียบเบรกจิตไว้ไม่ให้จิตเนี่ยมันไปในทางอกุศลแล้วก็ค่อยดูสถานการณ์เพราะเวลาที่ถ้าเราตัดสินใจโต้เถียงกันหรือพูดอะไรกันออกไปด้วย จิตที่เป็นอกุศลเนี่ยคำพูดมันก็ตามนั่นไงพอคำพูดตามนั้นเรามีอกุศลปุ๊บก็เหนี่ยวนำให้จิตของอีกฝ่ายหนึ่งก็มีอกุศลก็ได้เถียงกันลงกันไม่ได้มันก็ยิ่งเอสเคลทขึ้นไปยิ่งมีปัญหามากขึ้นไปมากขึ้นไปมีปัญหามากขึ้นไปสุดท้ายก็ต้องได้เลิกกันมันก็จะไปจบที่จุดนั้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนคือเบรกจิตของเราต่อมาเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะเขาทำดีหรือเขาทำไม่ดีจริงๆกันแน่เขาจะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดถ้าเขาทำไม่ดีจริงๆเราก็ต้องหาจังหวะในการที่จะบอกว่าเอ๊ะจะแก้ยังไงให้เขาแก้ยังไงปรับเปลี่ยนยังไงมีเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อเคยเตือนพระอาจารย์เอาไว ้ครับ หลวงพ่อดร.สะอาดเจ้าวาดวัดป่าดอนไทรโศกเนี่ยนะมีครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นนั่งกันอยู่ที่ลานโพพระอาจารย์ก็พาหลวงพ่อเดินแล้วก็จูงท่านหมายถึงว่าให้ท่านจับแขนแล้วก็พากันเดินไปพอมานั่งพักอยู่ที่ลานโพแล้วก็ตอนนั้นมีพระใหม่กลุ่มหนึ่งในพรรษาก่อนๆนู่นก็กวาดลานวัดเสร็จแล้วก็เดินมาก็อาจจะหัวเราะเสียงดังนิดหน่อยพระอาจารย์ก็จะเข้าไปเตือนไงว่าไอ้เบาๆอย่าเสียงดังครูบาอาจารย์นั่งอยู่นี่อย่างเงี้ยนะ ครับ ท่านก็ดึงมือไว้จะลุกขึ้นไปเนี่ยท่านดึงมือไว้ไม่ให้ไปอ้าวทำไมหลวงพ่อไม่ให้ไปเตือนพวกนี้หลวงพ่อบอกว่าคนเนี่ยไม่ใช่ควายคนไม่ใช่ควายหมายความว่าถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานคือควายเป็นต้นเวลามันไปแอบกินข้าวควายเนี่ยเขาจะเอาไปเลี้ยงตามโคกตามดอนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเดินไปเนี่ยมันก็ต้องผ่านทุ่งนาเนี่ยแล้วหญ้ามันก็รสชาติไม่เหมือนข้าวข้าวมันหวานกว่าพอโคเนี่ยมันก็จะแลบลิ้นเอาไว้เพื่อที่จะเกี่ยวมากินข้าวต้นข้าวนะต้นข้าว ครับ คนเลี้ยงควายเนี่ยเขาก็จะต้องเอาค้อนเนี่ยตีที่จมูกมันทันทีจะไม่รอกลับมาที่ข้อก่อนแล้วบอกว่าไอ้ทุยอย่าไปกินข้าวเขานะมันจะไม่เก็ต พูดง่ายๆคือพูดไม่รู้เรื่อง ก็ใช้ กำลังการ ใช่นี่สัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนี ้ แต่ว่าคนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องรอจังหวะโอกาสที่เหมาะสมเราจะมาโอกาสที่เหมาะสมที่ว่าจะบอกเขาเตือนเขาให้ได้ซึ่งถ้าเตือนในขณะที่เขามีความผิดเลยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรืออาจจะแบบเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วได้บังคับกันแล้วพูดกันเนี่ยมันจะได้โกรธกันจะได้โกรธกันซึ่งไอ้ข้ออ้างที่มันจะเกิดขึ้นจากความที่ว่าเรามีกิเลสเนี่ยก็คือว่าเอาก็เขาทำผิดฉันก็ต้องเตือนก็จะมาละพอเขาทำผิดฉันก็ต้องเตือนความโกรธมันจึงเพิ่มเหมือนกับใส่ไฟเข้าไป ครับ ก็ตอนนี้เขารับไม่ได้เขารับไม่ได้เราพยายามเอาให้เขามันก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะมีปัญหาแล้วก็จะเกิดโทสะเกิดอะไรกันต่อมากิเลสก็จะเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์ก็จะแย่ลง ครับ เราก็ต้องรอจังหวะที่เหมาะสมทีนี้คำถามต่อไปนะคุณสมบูรณ์ที่จะมีมาก็คือว่าเอาถ้างั้นเขาไม่ดีจริงๆอ่ะแล้วเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำอย่างเดียวเลยเหร อ ก็จะคำถามนี้ก็จะมาต่ออีกถ้าเรามีอุเบกขาแล้วจริงๆเนี่ยนะคุณสมบูรณ์เราจะไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขากระทำเราหรือเราเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำเข้าใจไหมเพราะว่าจิตใจของคนที่มีพรหมวิหารเนี่ยจะเป็นจิตใจที่กว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีกักไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องเสียอะไรเพราะว่าลักษณะของพรหมวิหารเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเมตตาเนี่ยนะคุณสมบูรณ์นะ ครับ เมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ได้อย่างไม่มีประมาณคำว่าไม่มีประมาณก็คือว่าไม่กลัวหมดแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าเอาให้คนนั้นแต่คนนี้ฉันไม่ชอบเว้นเอาไว ้ครับ คือมันไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเมตตาเนื่องว่ามันไม่มีหมดม ัน เป็นคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจเช่นเดียวกันกับกรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเราทำถูกเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเราถูกกระทำเราถูกกลั่นแกล้งเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นนางวันทองอย่างนี้นะให้เขากระทำอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเจริญอุเบกขาเจริญพรหมวิหารสี่เรื่องถูกต้องเนี่ยหนึ่งเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อโอเคเพราะว่าความตกเป็นเหยื่อเนี่ยหมายถึงว่ามันอยู่ที่มุมมองของคนเราไม่รู้สึกว่าเราตกเป็นเหยื่อเพราะเรามีพรหมวิหารสี่โอเคนะแล้วทีนี้ด้วยจิตใจที่เรามีความมั่นคงไม่ได้ไปตามกระแสกระตุ้นของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรื่องของกามเนี่ยด้วยจิตที่มีความมั่นคงปุ๊บเราสามารถที่จะดูสถานการณ์แล้วจะแก้ยังไงจะไปทางไหนตอนนี้ต้องนิ่งไว้ก่อนแล้วค่อยพูดเวลานั้น ปัญหาอะไรต่างๆที่ตามมาเนี่ยมันจะหยุดได้ทันทีใช่มันจะหยุดได้ทันทีเราจะอยู่ในโลกของกามได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะคือมันต้องมีพรหมวิหารสีคือพระอาจารย์อาจจะข้ามช็อตไปทำไมท่านฟังอาจจะเก็ตตามไม่ทันแต่ว่าอันดับแรกก่อนเนี่ยคือท่านเปรียบไว้อย่างนี้เหมือนว่าเวลาเราฝนตกใช่ไหม ครับ ฝนตกเนี่ยฝนเนี่ยเปรียบไว้เหมือนเป็นกามนะกามเนี่ยมันจะรั่วรดเราต้องมีร่มเนี่ยก็คือศีลเนี่ยคือศีลเราต้องมีศีลก่อนเราถึงจะอยู่ในโลกที่มีกามเนี่ยได้อย่างพอออกตัวรอดได้ไม่เปียกมากคือมีร่มแล้วทีนี้ต่อให้คุณมีร่มแล้วนะบางทีน้ำมันกระเด็นมาเราก็ยังเปียกถ้าฝนแรงจริงๆนึกออกไหมต่อให้เรามีร่มอ่ะฝนแรงจริงๆคุณก็ยังเปียกขาเปียกตัวบ้างเหมือนกันบางคราวถ้าฝนมันแรงลมมันแรงเพราะฉะนั้นเหมือนกันว่าถ้าเรามีศีลแล้วเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกามอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรารักษาตัวเองได้อยู่ก็จริงแต่บางทีเราก็ทุกข์ใจบางทีเราก็ทุกข์ใจถูกเขากระทำนั่นนี่โน่นโอเคนะวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือฝนอย่าตกคุณจะออกจากเกมนี้ได้เนี่ยคือคุณต้องเหนือจากเรื่องของกามไงถึงข้ามช็อตมาในความที่ว่าต้องมีพรหมวิหาร4อยู่ที่ตัวเราเราจะมีพรหมวิหาร4ได้เอาศีลอย่างที่คุณต้องมีเรามีศีลเหมือนเป็นร่มแล้วก็รักษาได้ระดับหนึ่งจะให้ไม่ฝนตกได้คือบางทีฝนเราจะไปบังคับให้มันตกก็ไม่ได้เราก็ออกมานอกบริเวณที่ฝนน้ำตกไปเลยก็คือมาอยู่ในโลกที่ไม่มีกามไปเลยจิตใจของเราเนี่ยให้มาอยู่ในโลกแบบนี ้ ด้วยจิตใจที่มาอยู่ในโลกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวสามีด้วยนะตัวภรรยาด้วยนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าสามีเกิดแบบพอทราบว่าอยากมีลูกใช่ไหมพอทราบว่าภรรยาแท้งปุ๊บคุณอุเบกขาได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นมันก็คือว่าถ้าเกิดทราบข่าวว่าภรรยาแท้งแล้วโกรธขึ้นมาเนี่ยโอ๊ยภรรยาก็แบบต้องการจะถนอมจิตใจสามีก็ยังไม่บอกหรือบอกเขาเรียกไว้ลายไปก่อนรอจังหวะที่เหมาะสมก่อนอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะไปไม่ได้ไงเพราะว่าคุณผิดศีลแล้วใช่ไหมล่ะก็ต้องทั้งสองฝ่ายที่ว่าต้องมีพรหมวิหารสีเพราะถ้าสองฝ่ายสมมติเขาไม่มีก็ตามอะแต่ว่าตัวเรามีพรหมวิหารสีปุ๊บเนี่ยการรักษาจิตใจของเราเนี่ยก็จะรักษาได้ด้วยความที่มีอุเบกขาเนาะแล้วถ้าเขามีทุกข์ในข้อไรๆเราจะมีคุณธรรมที่ต้องมีก็คือข้อกรุณาแล้วที่เมตตาเนี่ยเราก็ต้องมีเป็นประจำเราจึงจะสามารถที่จะอย่างน้อยรักษาจิตของเราเนี่ยไม่ให้มันไปในทางที่ไม่ดีได้จนถึงจุดที่จะต้องเลิกกันได้เนี่ยคือมันไม่จำเป็นเลยเพราะว่าถ้ามันจบด้วยที่อุเบกขาเนี่ยนะเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทำใช่ไหมมีอะไรก็จะค่อยดูแก้ไขไปเรื่องที่มันจะใหญ่ขึ้นมามันก็จะไม่ใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องเล็กไปด้วยพรหมวิหาร4นั่นเองเชิญพร ครับนี่ก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะครับเอ๊ะแต่บางทีก็มีคำถามอยู่เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะบางครั้งเราอยู่ด้วยกันในวันแรกเนี่ยก็จะเป็นอย่างนึงเมื่อเวลาผ่านไป5ปี10ปี20ปีเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนไปด้วยความเปลี่ยนไปตรงนี้แหละครับปัจจัยต่างๆตรงนี้เนี่ยก็นำไปสู่การเลิกราหรือว่าการที่ต้องแยกจากกันเนี่ยนะครับพระอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าเอ๊ะบางครั้งด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราจะทำยังไงให้ความรักหรือว่าความพึงพอใจในวันแรกเนี่ยจะยังคงอยู่จนถึงณปัจจุบันครับ ลักษณะของความรักความพอใจคุณสุพลมันดีดดิ้นไงมันดีดดิ้นเราจะให้มันอยู่คงที่ตลอดกาลนานเนี่ย ครับ คือมันผิดธรรมชาติของเขาอยู่แล้วก็จะมันคือลักษณะเราบอกว่าอะไรที่มันจะเที่ยงเนี่ยมันไม่มีถ้าเราจะให้ความรักความพอใจมันเที่ยงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือมันผิดธรรมชาติของเขา ครับ เห็นไหมคือสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่านี่เป็นความจริงนะว่ามันจะไม่เที่ยงนะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะเดี๋ยวเราต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้พอเรายอมรับข้อนี้ได้ใช่ป่ะปุ๊บเนี่ยเรามีปัญญาทันที ครับ ปัญญาข้อนี้ปุ๊บเราเห็นแล้วว่ามันก็เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยวันแรกข้าวใหม่ปลามันใช่ไหม ครับ หม้อข้าวมันเขาเรียกว่าอะไรไม่ทันดำอ่ะ เขาเรียกว่าเวลาโปรโมชั่น ช่วงโปรโมชั่นนั่นแหละ ช่วงโปรโมชั่นคือ เป็นแบบหนึ่ง เป็นแบบหนึ่งแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเอ๊ะมันก็จะเริ่มหย่อนยานลงไปหรือว่าจะเริ่มมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปอะครับ อันนี้ฟันธงให้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน ครับ ใช่ไหมเพราะถ้าเราจะอยู่กันด้วยแค่ความรักอย่างเดียวในที่นี้คือหมายถึงพระอาจารย์กำลังเจาะจงมาในเรื่องของกามนะมันไม่ได้อยู่แล้วไงนี่คือจึงพูดไปตั้งแต่แรกว่ามันไม่ได้อยู่แล้วคือมันจะอยู่กันไม่ยืดยังไงก็ต้องเดินเลิกแต่ว่าเราต้องอยู่กันด้วยอย่างอื่นต้องอยู่กันด้วยพรหมวิหารสี่มันถึงจะรอดได้เราจะไม่ได้มาเพ่งเล็งคนที่ว่าเขาทำให้ฉันพอใจเอาอย่างนี้เท่านั้นมันไม่เป็นผู้หญิงก็คิดว่าจะเปลี่ยนผู้ชายได ้ครับ ผู้ชายก็คิดว่าผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนผู้หญิงเขาก็เปลี่ยนผู้หญิงคิดว่าจะเปลี่ยนผู้ชายได้ผู้ชายเขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกเขาก็เป็นของอย่างนี้มันก็อยู่กันไม่ได้มันก็ต้องได้เลิกใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราจึงต้องมีพรหมวิหารสี่เรามีอุเบกขาเรามีความเมตตาไม่ได้หมายความว่าจะให้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ตรงเนี้ยมันก็จะอยู่กันไปได้นะ ครับแสดงว่าเหมือนเราจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราพบในวันนี้ในอนาคตก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ ใช่ใช่มันเป็นเงื่อนไขที่มาพร้อมกันอยู่แล้วนะคุณสุพล แสดงว่าเราต้องไม่คาดหวังอะไรกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้ใช่ไหม ตรงนี้ท่านว่าตัณหาไงเราต้องละมันออกตัณหาที่เป็นเหตุของความทุกข ์ครับ เงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้แหละ นะฮะแหมบางทีเราพูดง่ายนะแต่ว่าบางทีปฏิบัติยากยาก ความอยากเนี่ยมันหนืดไงความอยากเนี่ยมันเหนียวมันหนืดมันเป็นความเคยชินเรามีความพอใจตรงไหนปุ๊บความอยากเอาตรงนั้นทันทีสมมติเราเห็นผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้แล้วเราเกิดชอบพอในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของเขาปุ๊บความอยากมันวุบไปทันทีนิ่มนิ่มนวลนวลเราแบบไม่เห็นเลยแล้วมันถูกบดบังด้วยอวิชชาเราจึงต้องมีสติอยู่เสมอ ครับ พอเรามีสติปุ๊บดึงพรหมวิหารสีมามีสติปุ๊บตั้งอยู่ในมรรคแปดเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้เรามีปัญญามีช่องทางเห็นเวลาที่เราติดขัดแล้วเราจะไปช่องไหนได้สติเนี่ยต้องตั้งไว้ดึงไว ้โอ้จริงครับจริงครับสตินี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญบางครั้งเราได้เผลอกระทำลงไปแล้วนะแต่ว่าบางครั้งเรามีสตินึกว่าอุ้ยตอนนี้ฉันยังโกรธอยู่นะอุ้ยตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกว่าฉันไม่ชอบใจเขานะฉันเกลียดเขาอยู่นะตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเรามีสติแล้วนะฮะเราสามารถดึงความคิดสติของเราหรือว่าดึงตัวตนของเราที่กำลังจะไปสู่ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยกลับมาในทางที่ถูกที่ควรได้หรือแม้แต่คืออันนี้มุมมองผมนะแม้ว่าสิ่งที่เราได้กระทำผิดลงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดนึกได้ว่าที่ฉันไม่ควรหรือว่าฉันไม่น่าจะทำตรงนี้ไปเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยการที่เราระลึกได้เราสำนึกได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งนะ ถูกต้อง เป็นบุญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจในชีวิตแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียเปล่าอาจารย์ฮะ คือความเร็วมันก็มามีส่วนสำคัญ ค่ะ ต่อให้ได้ช้าก็ยังดีนะมาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่ไหมล่ะถ้าสมมติว่าได้ดีๆเร็วๆเลยหรูๆเลยเนี่ยคือสมมติเราคิดไม่ดีปุ๊บมันหยุดทันทีอันนี้คือสติคุณเร็วมากดีมากใช่ปะ อ ันนี้คือข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองอย่างน้อยมันรู้สึกตัวตอนนั้นแต่มันยังหยุดไม่ได้ก็ตามนะอย่างน้อยให้รู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่มันจะด่าเข้าไปจะพูดเหน็บเข้าไปเนี่ยมันไม่ดีแต่คุณยังหยุดไม่ได้อย่างน้อยคุณยังรู้ตัวนะตอนนั้นอันนี้ยังดีกำลังมันอาจจะยังไม่มากแต่ค่อยฝึกไปนี่ขั้นที่สอง ใช่ครับ ต่อไปขั้นที่สามอีกก็คือว่าตอนที่ด่าเขาหรือทำไม่ดีเนี่ยไม่รู้ตัวใช่ปะเฮ้แต่พอผ่านมาสองวันนึกได้เราทำวันนั้นมันไม่ดีแล้วเนี่ยนะมันยังดีว่าคุณยังนึกได้สองวันถัดมาเนาะเราก็ค่อยไปตามแก้ไขบางครั้งบางคราวก็ไปขอโทษขอโพยก็ค่อยปรับความเข้าใจคุยกันมันก็ยังพลิกเปลี่ยนแปลงได้นะมันเป็นงั้นนะ ครับแหมก็คือผมกำลังจะบอกว่าอย่าให้บางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้ทำไปแล้วปุ๊บแหมมันไปแล้ว คือจบไหมยังไม่จบหรอก คือแบบ แก้ได้ พอมานึกได้โอ้ใส่ไปแล้วอ่ะแบบเต็มที่เลยก็แหมไม่เป็นไรนะครับก็ระลึกไว้ระลึกไว้ว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้รู้ตนรู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วก็เดี๋ยวก็ชดเชยกันไปหรือว่าอย่างน้อยเราก็มีสติแหละได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วก็วันหลังจะได้ไม่ทำอีกนะฮะก็ไม่อยากให้เสียกำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะมีสติในการที่จะทำในสิ่งต่างๆนะครับแต่พูดถึงชีวิตคู่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการใช้ชีวิตคู่มันต้องมีหลักธรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อันนี้คือการใช้ชีวิตคู่ถูกท่องถูกเทอะไรไป แล้วคนที่เขาไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่พระอาจารย ์ ก็มีคำถามกันต่อไปบอกว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวคือพอใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยนะครับก็เอ๊ไม่มีลูกไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวแก่ไปจะช่วยเหลือตัวเองอย่างไรเออพอแก่ตัวไปอ่ะมนุษย์เราโรคภัยเข้าไข้เจ็บเนี่ยรุมเร้าไม่มีเงินรักษาตัวแล้วก็เอ๊ะเราจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยบ้านปลายเนี่ยด้วยการที่จะต้องอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีคู่ในวิถีของคารวาสครับ เจ้าพันในข้อที่ว่าเรากลัวความแก่เราคิดว่าโอ้ยถ้าแก่แล้วฉันจะทำยังไงความคิดเนี่ยพระอาจารย์ว่าดีมากๆใช่ไหมเรายังมองอนาคต ครับ ว่าเออตอนนี้เรายังหาเลี้ยงชีพได้อยู่เรายังมีอะไรมีกำลังอะไรต่างๆอยู่แต่ว่าฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไม่ได้มีคู่ไม่ได้จะมีลูกมีอะไรเอ๊ะแล้วต่อไปนี่ฉันจะทำยังไงถ้าคุณได้คิดข้อนี้ใช่ไหมโอ้นั่นคือดีมากแล้วแต่ว่ามีสติมองเห็นภัยในอนาคตแล้ว คือบางคนไม่คิดไงถ้าไม่คิดเนี่ยก็คือเพลินเล่นไปวันๆโอ้นี่อันตรายมากแต่ว่าถ้ามีสติได้คิดถึงปุ๊บเนี่ยระลึกได้ว่าเอ๊ะภัยนี้จะมาในอนาคตนะเราจะทำยังไงถ้าพูดถึงคืออยู่ที่ว่าเรามองปัญหาในการไกลขนาดไหนเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านให้โซลูชันเอาไว้ในความที่ว่าเอางั้นคุณควรจะพ้นจากความแก่นะที่ไม่ต้องมาแก่แล้วก็ถ้าตายแล้วก็ไม่ต้องมาตายอีกคือถ้าสมมตินักสังคมศาสตร์หรือว่ารัฐศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดถึงว่าพวกไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะพูดถึงว่าคุณต้องมีเงินเก็บเท่านี้คุณจะต้องมีเพื่อนมีอะไรอันนี้เราก็ว่ากันไปตามทฤษฎีของเขาโอเคนะในความที่ว่าคุณใช้เงินมาแล้วเท่านี้แล้วก็อยู่อีกกี่ปีคุณก็ต้องมีเงินสำหรับเกษียณเท่านี้อย่างนี้นะอันนี้คือทางด้านไฟแนนซ์เขาก็จะคิดไปหรือว่าทางด้านสังคมสงเคราะห์ทางด้านรัฐศาสตร์เขาก็มีบ้านพักคนชรามีอะไรต่างๆเขาก็คิดมันไปทีนี้มาทางออกของพระพุทธเจ้าดูบ้างคือความแก ่ และความตายเนี่ยเป็นภัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือไงก็ต้องเจอเนอะเจอแล้วเนี่ยช่วยกันและกันไม่ได้ด้วยคือหมายความว่าคนนี้สมมติฉันแก่แล้วก็เธอก็แก่แทนฉันหน่อยแล้วกันฉันไม่ต้องแก่คือมันไม่ได้เข้าใจไหมเขาก็จึงสร้างอย่างอื่นที่จะมารองรับความแก่นั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาความแก่คุณสมบัติพระพุทธเจ้ามองอย่างนี้นะสมมติคุณสร้างบ้านพักคนชราคุณมีเงินให้เบี้ยเลี้ยงคนชรานั่นไม่ได้แก้ปัญหาความแก่นะเพราะคุณก็ยังแก่อยู่ดีนั่นไม่ได้แก้ปัญหาความตายนะต่อให้มีชมรมชาปนกิจนั่นก็คือคุณก็ยังตายอยู่ดีโอเคป่ะ ครับ ประเด็นพระอาจารย์ตามหลักธรรมเนี่ยคือเรื่องสังคมสงเคราะห์นี่ก็ให้เขาว่ากันไปไม่มีเวลาแต่เรากำลังพูดถึง องค์ประกอบจุดที่ว่าแล้วคุณจะแก้แก่จริงๆคุณจะแก้ตายจริงๆเนี่ยจะไปแก้ยังไงตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ท่านมองลุกลงไปแล้วก็พยายามจะหาวิธีคิดเฮ้ถ้าเราคิดแบบนักสังคมสงเคราะห์มันไม่ได้แก่คิดแบบนักวางแผนการตลาดหมายถึงเรื่องการเงินมันก็ไม่ใช่ทางออกเอางั้นต้องดูที่ว่ามันแก่มาได้ไงท่านก็คิดถึงว่าเพราะมีการเกิดมีความเกิดจึงมีความแก่และความตายแล้วมีการเกิดมาได้ไงโอ้เพราะว่ามีความยึดถือมาได้ไงพอมีตัณหาไล่ไปเนี่ยเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นตรงจุดนี้เนี่ยว่าเอ๊ะเราจะทําจิตของเรายังไงเพื่อให้หลุดพ้นจากตัณหาก็จะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาเรื่องความแก่และความตายนี้อีกนี่นะต่อไปแล้วต่อไปคือสมมุติว่าถ้าเราหลุดพ้นชาตินี้แล้วเราแก่แล้วเราตายไม่มีคนดูแลเนี่ยก็ไม่มีปัญหาคือยังไงคุณแก่แล้วสมมุติไม่มีคนดูแลคุณก็นอนตายอยู่ที่บ้านไปอย่างเงี้ยใช่มั้ยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมากเลยคุณสมพลในที่ประเทศญี่ปุ่นนะ ครับ คนแก่บางคนอยู่บ้านคนเดียวสุดท้ายมาเจออีกทีเอ้ามีกลิ่นออกมาเปิดเข้าไปดูอ้าวตายแล้ว เสียชีวิตแล้ว เขายังถึงมีบริษัทที่จัดแจงเก็บเรื่องราวอะไรพวกนี้ไปทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นอาชีพที่เป็นกอบเป็นกำขึ้นมาซึ่งถ้าสมมติในเคสแบบเนี้ยสุดท้ายมันก็ต้องจบแบบนั้นไงไม่มีคนดูแลก็ตายไปแต่ว่าการตายแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณตายในลักษณะที่ว่าคุณพ้นจากกิเลสแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกเนี่ยนะการตายนั้นน่ะไม่ต่ำสามนะเป็นการตายที่มีคุณค่า พราะคุณตายแล้วครั้งเดียวเลย ครับ ตายครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรืออาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก็อย่างมากคุณก็ไปตายอีก7ครั้งในโสดาบันไม่มีครั้งที่8ที่ว่าคุณจะต้องมาตายนอนทอดทิ้งร่างอย่างนี้อีกต่อไป ครับ ไม่มีปัญหาที่ต้องมาคิดอีกว่าแล้วใครจะเผาศพแล้วใครจะดูแลแล้วใครจะเจ็บไข้จะเป็นยังไงคิดแค่ครั้งเดียวหรือถ้าเราจะแบบข้ามความคิดว่าเอ๊ะแล้วฉันจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะแต่คุณทุ่มเทไปในจุดที่ว่าถ้าฉันตายตอนเนี้ยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงตอนแก่หรอกบางทีเรานอนวันเนี้ยพรุ่งนี้เช้าเราจะลุกขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู ้ เตียงที่เรานอนวันนี้จะเป็นเตียงที่เรานอนตายก็ได้เราไม่รู้เรายังคิดว่าดูแผนงานซิพรุ่งนี้ฉันจะไปทำอะไรยังคิดว่าจะลุกขึ้นวันพรุ่งนี้ก็จะไหมยังคิดว่าจะลุกขึ้นแต่บางทีอาจจะเป็นการนอนที่ไม่ได้ลุกขึ้นก็ได้เอางั้นถามว่าวันนี้เราจะทำจิตแบบไหนเพื่อที่จะให้เราพ้นจากความแก่ความตายได้เราจะต้องทำอะไรปรารภความเพียรอย่างไรที่เมื่อนิรันดร์นะว่าเมื่อแก่แล้วเมื่อจะตายแล้วเนี่ยยังจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้นี่คือความสำคัญเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได ้ครับ คือคนอื่นไม่เกี่ยวนะว่าเขาจะคิดว่าเราสุขไม่สุขแต่ในจิตใจของเราเนี่ยเมื่อแก่แล้วเมื่อตายแล้วจะตายแล้วเนี่ยเราจะทำรู้อะไรทำอะไรยังไงต้องรู้อะไรเพื่อที่จะให้เราเป็นยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได ้ครับ สิ่งนั้นก็คือธรรมะนั่นเองมรรคแปดนี่เราต้องรู้เข้าให้ถึงจนปล่อยวางหมดละกิเลสได้นั่นแหละจะเป็นความผาสุกของเราเมื่อแก่มาถึงเมื่อตายมาถึง ครับ นี ่ครับพระอาจารย์ครับคนที่สูงอายุหรือว่าชราเนี่ยก็เสียอายุไปแล้วเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็มักจะอยู่คนเดียวครับลูกหลานก็ออกไปทํางานหมด หาเงินหาทองอะไรกันการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเหงาเปล่าเปลี่ยววันๆนึงเหมือนไม่มีอะไรทําแล้วก็เหมือนถ้าพูดตรงๆอ่ะเหมือนกับรอที่จะหมดเวลาชีวิตวันๆนึงใช่ครับจะทํายังไงให้มีความสุขจะทํายังไงให้รู้สึกว่าแต่ละวันนั้นเขามีความสุขเขามีคุณค่าในชีวิตครับ เรียนผ่านก็สิ่งที่เราจะต้องมีให้ได้ก่อนที่เราจะอายุ60นะคุณสมบัติพระอาจารย์คิดว่าเราจะมีลิสต์สักลิสต์หนึ่งที่จะระบุถึงว่าสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก่อนที่เราจะอายุ60เนี่ยบางคนอาจจะว่าตั้งบริษัทบางคนอาจจะแบบว่ามีเงินล้านบางคนคือนั่นยกไว้อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าโอเคคุณทำได้ก็ดีไม่มีนะแต่ที่คุณต้องมีเลยจริงๆเนี่ยนะอันแรกเนี่ยก็คือต้องฝึกอยู่คนเดียวซะก่อนต่อให้คุณมีภรรยามีลูกต่างๆนะอันที่หนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะแก่ไปจริงๆเนี่ยเราควรจะฝึกอยู่คนเดียวให้ได้ซะก่อนนี่ข้อที่หนึ่ง ครับ ข้อที่สองเนี่ยเราต้องรู้จักรักษาสุขภาพแล้วคำว่าฝึกอยู่คนเดียวนะขอกลับไปข้อแรกนิดหนึ่งก็หมายความว่าฝึกอยู่คนเดียวเนี่ยหมายว่าเราจะต้องหาความสุขในความสงบนี้ให้เจอเข้าถึงความสุขใจในข้อนี้ให้ได้การที่อยู่คนเดียวแบบนี้เราจะไม่เบื่อแล้วดูอย่างชีวิตของพระอย่างคุณสมบัติพระบางรูปเนี่ยก็ไปอยู่รูปเดียวอยู่ในป่าอยู่แรงต่างเขาทำไมอยู่ได้ก็ฝึกอยู่มาแล้วไงอยู่จนชินแล้วคำว่าชินเนี่ยหมายความว่ามีหลักมีที่ตั้งในการที่จะวางจิตไว้แบบไหนไม่ให้มันเบื่อไม่ให้มันสังกตายแต่ว่าเข้าถึงความสงบให้มีอยู่ในภายในอ ัน นี้คุณต้องฝึกการอยู่คนเดียว2รักษาสุขภาพแล้วก็มารักษาสุขภาพเนี่ยหมายความว่าต้องรู้จักรู้ประมาณในการบริโภคไม่กินมากเกินไปไม่กินน้อยเกินไปรู้จักนอนให้เหมาะสมรู้จักในการพักผ่อนนี่ต้องรู้ในข้อที่2รักษาสุขภาพข้อที่3เนี่ยเราจะต้องมีเพื่อนคำว่าเพื่อนเนี่ยหมายถึงกัลยาณมิตรมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรในการที่เราจะแบบบางทีก็ไปหาสู่บ้างพูดคุยเรื่องต่างๆบ้างอย่าง น ี้ ไม่เหงา ใช่ ครับ และถัดมาคือเนื่องจากว่าคนที่สูงอายุขึ้นไปเนี่ยคุณสมบัติก็ฉันว่าก็ควรจะมีทายาทคำว่ามีทายาทเนี่ยหมายถึงทายาทของความดีสมมติว่าเรามีความดีอยู่ในตัวใช่ปะ ครับ เราจะสืบต่อความดีของเราเนี่ยคือมันต่อด้วยการที่เราทำดีอยู่แล้วล่ะคืออย่างสมมติว่าถ้าความดีของเรามาสุดที่ตัวเราใช่ไหมคือเราไม่ได้ทำดีแต่ว่าเราฝึกอยู่คนเดียวเราฝึกจิตให้สงบเราฝึกมีเมตตาอันนี้คือความดีเราต่อไปแล้วเนี่ยเราควรจะหาทายาท ความดีคำว่าทายาทความดีเนี่ยหมายความว่ามีอาจจะมีลูกศิษย์หรืออาจจะมีคนที่เราจะบอกสอนเขาอาจจะยังไม่ดีเต็มที่เราก็ค่อยบอกค่อยสอนแนะนำเขาคือในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า leave legacy legacy เนี่ยก็คือแบบส่งต่อความดีของเราให้กับคนอื่น ๆครับ ซึ่งในที่นี้อาจจะไม่ใช่หมายความว่าต้องเป็นลูกเราหรือต้องเป็นลูกศิษย์หรือต้องเป็นอะไรใครไงแต่ว่าเราอย่างสมมติคุณทรงพลจัดรายการวิทยุอย่างเงี้ยพระอาจารย์จัดรายการวิทยุเนี่ยความดีมันก็ถูกส่งต่อไปให้ท่านผู้ฟังถูกส่งต่อไปท่านผู้ฟังอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยก็เรียกว่ามีทายาท ครับ มีทายาทในความดีที่จะต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้ได้ก่อนอายุ60 โอ ้ครับก็ใช่ไหมซึ่งมันไม่ได้ยากเกินไปนะคุณสมบัติไม่ได้ยากเกินไปยิ่ง ไม่ได้ยากเกินไปแต่ต้องใช้เวลาแล้วก็การสังสมแล้วก็การคิดได ้ ที ่ เราจะเริ่มต้นนะฮะ ถูกต้อง ครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของชีวิตบางคนเนี่ยผูกอยู่แต่กับงานคือนำเรื่องงานเนี่ยมาชดเชยในสิ่งชีวิตที่ขาดหายไปบางคนไม่มีชีวิตคู่แต่ก็เอาเรื่องงานเนี่ยมาแทนในส่วนที่ขาดหายไปและวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเวลาอายุ60แล้ว เกษียณอ ายุไปแล้วพอเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นงานมันขาด หายไปเลย มันหายไปเลยคราวนี้เคว้งคว้างสิครับ นั่น แ หละสิ เคว้งคว้างสิครับทำยังไงดีครับ คุณสมบูรณ์เคยได้ยินข่าวของข้าราชการที่ว่าพอเกษียณปุ๊บเนี่ยเกษียณอายุ60ใช่ไหมอายุ62นี่เสียชีวิตแล้ว คือบางคนจิตตกนะครับ จิตตกเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ก็บางทีก็เสียชีวิตไปเลยไม่ใช่โรคอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบอยู่ก็นอนไม่ตื่นอย่างเงี้ยนะนี่มีนะมีก็ลักษณะนี้ที่ว่าผูกความยึดถือของตัวเองเอาไว้ในหน้าที่การงานที่พอจุดนั้นหายไปปุ๊บเนี่ยมันเคว้งเลยไม่มีที่พึ่งไง ครับ ไม่มีที่พึ่งเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีที่พึ่งเลยจิตใจมันจึงอ่อนกำลังจิตใจอ่อนกำลังแล้วก็จึงแบบไม่มีกระจิตกระใจที่จะมีความเป็นอยู่ชีวิตอยู่ชีวิตที่จะมีอยู่มันก็จึงแบบไม่มีความหมายท้อใจไปเรื่อยๆสุขภาพก็ทรุดลงโรคอะไรต่างๆมันก็รุมเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรซะก่อนที่เราจะแก่ไงเข้าใจไหม ครับ ทำอะไรซะก่อนที่ภัยข้อนั้นมันจะมาถึงถ้าภัยข้อนั้นมาถึงแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วคือคุณจะต้องค่อยเตรียมน้ำตอนที่ไฟไหม้เหรอมันไม่ทัน ไม่ทันละคร ับหรือคุณจะให้เพิ่งค่อยฝึกทหารหาอาวุธตอนที่ข้าศึกบุกมาแล้วเหรอมันไม่ทันไง ครับ ทหารเนี่ยเขาจะแบบสะสมเสบียงไว้ก่อนที่ข้าศึกจะมาแน่นอนเราก็ต้องรักษาก่อนให้ดีเพราะฉะนั้นความที่เราไม่เผลอเพลินไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งเรื่องงานแต่ให้มีสติสัมปชัญญะในการที่จะฝึกอยู่คนเดียวบ้างเข้าถึงความสุขในใจบ้างมีเพื่อนที่ดีๆสะสมความทรงจำที่ดีๆเอาไว้อันนี้จะเป็นตัวที่ว่าให้เรามีความผาสุกยามเมื่อความแก่หรือความตายใกล้เข้ามาถึง ครับ เชิญครับ ครับเอาละครับเรื่องของชีวิตคู่มีทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับมีการเลิกรากันไปอันนี้พระอาจารย์ก็ตอบไปแล้วรวมถึงใครที่ใช้ชีวิตเป็นโสดนะใช้ชีวิตเป็นโสดที่จะอยู่คนเดียวพระอาจารย์ก็ได้แนะนำไปแล้วว่าถ้าการที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปประเด็นเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเป็นโสดนะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่เป็นความเชื่อที่มันก็เป็นความเชื่อกันมานานแล้วนะฮะ มันเป็นการตื่นมงคลเรื่องของป้ายทะเบียนต่างๆก็มีการที่จะจองป้ายทะเบียน ในรูปแบบต่างๆที่เชื่อว่าเวลาผลรวมเนี่ยของตัวเลขต่างๆที่รวมทั้งพยัญชนะรวมทั้งตัวเลขเนี่ยจะเกิดความเป็นมงคลนะครับความเป็นมงคลความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานเจริญก้าวหน้าในความรักความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาชีวิตดีๆขึ้นไป อันนี้ก็เป็นการรวมผลรวมของตัวเลขซึ่งถ้าพูดถึงการพิสูจน์เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัยว่ามีการพิสูจน์ว่ามันได้ผลอะไรจริงหรือไม่นะครับ อันนี้คือป้ายทะเบียนส่วนเบอร์โทรศัพท์เราก็เห็นกันมานานแล้วล่ะครับว่าก็ คือก็ไม่วิจารณ์หรอกนะครับแต่ก็มีการพูดกันบอกว่าอ้าเบอร์นี้มงคลเวลารวมเลขศาสตร์แล้วปุ๊บเนี่ยจะทำให้เวลาติดต่อเรื่องงานแล้วท่านจะประสบความสำเร็จหรือว่าพูดง่ายๆเป็นเบอร์มงคลซื้อไปปุ๊บด้วยราคาที่สูงด้วยราคาที่สูงท่านก็จะได้เบอร์ที่เป็นมงคลอันนี้ก็จะเห็นกันทั่วไปในโลกทุกวันนี้คำถามคือว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีการพินิจพิจารณาอย่างไรในหลักธรรมะ ในทางคำสั่งของพระพุทธเจ้าโอเค ใช ่พอมีแบบศาสตร์อะไรพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมที่มักจะมาด้วยกันเสมอนะคุณสมบูรณ์คือจริงก็มีนะพระอาจารย์ว่านะคำว่าจริงก็มีเนี่ยคือบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคือดวงชะตาโชคชะตาเนี่ยพระอาจารย์ว่ามันมีผลอยู่ทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้ป่ะพอเราเรื่องดวงชะตาเรื่องโชคชะตาอะไรที่มันจะมีผลมาจริงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีของหลอกมาด้วยเสมอ ครับ คือมันจะมีที่แบบมาหลอกลวงอันนี้มีแน่พอเรื่องอะไรที่มันแบบพิสูจน์ไม่ได้เป๊ะอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีการหลอกลวงเนี่ยแฝงเข้ามาโอเคนะซึ่งบางทีอาจจะเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะนั่นนี่โน่นของจริงของปลอมบางทีเราไม่รู้มันจะมีการหลอกปนเข้ามาด้วยเสมอโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านว่าเอางี้เรื่องที่เป็นลักษณะที่ว่าถ้ามันหลอกกันได้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะวางแผนไว้อย่างนี้นะเพราะว่าถ้าหลอกกันได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นปาฏิหาริย์ต่างๆเรื่องเอาสิ่งนี้ไปแล้วความเฮงความดีมันจะเกิดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรอะเมื่อสมัยก่อนเขาก็เป็นอาจจะทุกขรามเทพใช่ไหม ครับ เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเบอร์มงคลหรือก่อนหน้านั้นมันมีอะไรบัตรใช่ไหมคุณสมบูรณ์ที่เราคุยกัน คือทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นแหละ จะอาศัยความเชื่อต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจของบุคคลต่างๆเนี่ยที่เขาอาจจะมีความทุกข์อาจจะไม่สมหวังอะไรเรื่องราวต่างๆได้เนี่ยให้มาเชื่อเรื่องตรงนี้แล้วก็นำเรื่องตรงนี้เนี่ยบางคนนะครับคือก็นำไปแสวงหาประโยชน์เป็นตัวเงินด้วยอาศัยความเชื่อของคนที่เขามีความเชื่อเขามีความทุกข์ตรงนี้แหละและเขาเชื่อจริงๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาทำตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะพ้นความทุกข์จากเรื่องตรงนี ้ใช่ครับอันนี้ลักษณะตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่ามงคลตื่นข่าวมงคลตื่นเขาตามข่าวตามกระแสอะไรที่มันเป็นกระแสมาแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบมงคลเชื่อกันไปเนี่ยคือมงคลตื่นข่าวสิ่งที่จะมาแก้เรื่องมงคลตื่นข่าวคุณสุพลนั่นก็คือความมั่นใจในเรื่องกฎแห่งกรรมความมั่นใจในเรื่องกฎแห่งกรรมความมั่นใจในที่นี้ไม่ใช่ความเชื่อนะคุณสุพลความมั่นใจกับเชื่อเนี่ยไม่เหมือนกันเชื่อเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบว่าคือมันจะเน้นมาในเรื่องของศรัทธาแบบเต็มที่เลยโดยที่ปัญญาเนี่ยน้อยแต่ความมั่นใจเนี่ยมันต้องมีปัญญาประกอบศรัทธาที่มีปัญญาประกอบเราเรียกว่าความมั่นใจต่างกันยังไงอย่างเช่นว่าถ้าคุณสมบูรณ์ไม่เคยมาอุดรธานีคุณจะเดินทางมาอุดรธานีแล้วเครื่องบินจะไม่ไปกลัวโควิดงั้นจะขับรถไปคุณจะขับรถไปเนี่ยคุณไม่เคยไปแล้วคุณจะไปทางไหนก็ต้องตามป้ายใช่ไหมแต่ที่ถ้าป้ายเนี่ยเขาเป็นกระดาษ A4 มาป่าไว ้ อุดรไปทางนี้เฮ้ยกระดาษ A4มันไม่น่าใช่นะใช่ไหมอาจจะเป็นป้ายหลอกก็ได ้ หลอกไปให้เราเติมน้ำมันผิดๆแล้วก็ไปไหนไม่รู้โอ้เราต้องดูป้ายให้ดีดูป้ายให้ชัดเจนว่าป้ายมันต้องเป็นป้ายแบบนี้นะของกรมทางหลวงมีตานั่นนี ่ครับ เราถึงจะมั่นใจได้ว่าไปทางนี้มันถูกทั้งที่เราไม่เคยไปนะเข้าใจไหม ครับ คุณจะเรื่องอะไรไปทางนี้มันถูกคุณก็ต้องมีความมั่นใจคุณต้องรู้จักสังเกตตรงนี้คือปัญญาไงเราถึงจะมั่นใจได้ว่าเส้นทางนี้มันไปถูก คือต้องดูว่ามันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีอะไรหลายอย่างมาชั่งน้ำหนักกันดูใช่ไหม ปัญญานี่คือปัญญา ครับ ถูกไหมล่ะดูข้อนี้คือปัญญาปัญญาในที่นี้คืออะไรปัญญาที่ต้องมาคู่กับศรัทธาเสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจเนี่ยคือปัญญาในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆปัญญาในเรื่องของกฎแห่งกรรมนั่นเองกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเหตุเป็นผลนะ ครับ ตรงนี้เราถึงจะมา เอาเรื่องมงคลตื่นข่าวออกไปได้แล้วก็ให้มั่นใจเลยคุณสมบัติว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ดูอย่างสมัยก่อนที่จะมีเรื่องจุดตุคามหรือเรื่องเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีนะมันก็จะเป็นรูปแบบอื่นว่ามันเยอะจนกระทั่งมันบางทีมันลืมไปละแต่ว่าต่อจากนี้ไปก็จะมีอื่นๆไปอีก ครับ อื่นๆไปอีกที่มันจะมาใหม่ๆรูปแบบใหม ่ๆ ก็จะมาหลอกมาอะไรต่างๆให้เราเชื่อไปในทางที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมอ่ะ คือคล้ายๆว่าถูกหลอกด้วยกิเลสของตัวเรานั่นแหละฮะค ือ ถูกชักนำด้วยข้อความที่เราคิดว่าสิ่งนี้มันจะทำให้เราพ้นทุกข์สิ่งนี้จะทำให้เรารวยขึ้นสิ่งนี้จะทำให้เรามีความสุขขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเยอะว่าเวลาเราเปิดในเว็บเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับพระอาจารย์ เดี๋ยวนี้จะมีวัตถุมงคลถึงขั้นว่าโฆษณาว่าถ้าสามีเลิกกันไปปุ๊บเนี่ยจะกลับมาภายใน7วันถ้าท่านบูชาวัตถุมงคลชนิดนี้อันนี้เห็นกันเลยแล้วเชื่อไหมฮะว่าก็มีคนที่ไปบูชากันมาเหมือนกันพระอาจารย์ อันนี้ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีในความที่ว่ามันเหมาะสมไหมอย่างที่ว่าเรื่องของกรรมนี่แหละก็ต้องมีปัญญาเข้าไปแทรกมีปัญญาเข้าไปแทรกเพราะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องอาศัยแบบบางทีเพื่อนชักนำใช่ไหมเราก็ต้องมีกัลยาณมิตรคอยเตือนกันถ้าเราจะประมาทไปแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายก็แล้วกัน ครับ เช่นบ้าน ครับก็คือเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราเห็นและเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือสุดท้ายคือสติใช่ไหมครับอาจารย ์สติปัญญา สติและปัญญา ใช่สติปัญญา ต้องมีสติก่อนแล้วปัญญาจะเกิดแบบนี้ป่ะฮะ ถูกต้องสติแล้วก็จะทำให้มีสมาธิมีสมาธิแล้วก็จะมีปัญญาเป็นสิ่งที่มาด้วยกันนั่นเอง คือสุดท้ายอ่ะก็คือว่าเราต้องนำสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราได้พบเห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะกันให้ดีก่อนแล้วถึงค่อยตัดสินใจอะไรออกไปเพราะสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่คนเราจะพลาดและผิดไปคือการตัดสินใจชั่ววูบใช่ไหมอาจารย ์คือถ้าเราจะพูดคำว่าสติอย่างที่คุณสมพลรวบยอดมาไว้เนี่ยนะอันนี้คือคำเดียวที่ว่าดีมากๆอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราจะแตกหมายถึงว่าวิเคราะห์แยกในคำว่าสติเนี่ยก็ต้องมีส่วนที่ประกอบจากสมถะและวิปัสสนาหมายถึงสมาธิปัญญาโอเคนะในสตินั้นทีนี้ในสมาธิปัญญาหรือสมถะวิปัสสนาเนี่ยถ้าเราจะแยกออกอีกให้เข้าใจง่ายๆก็แยกออกได้เป็น3คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเราต้องมีโอเคนะในศีลสมาธิปัญญาถ้าเราจะแยกออกอีกให้แบบว่าให้เป็นละเอียดลงไปแล้วก็ดูว่าคุณจับจุดไหนได้คุณก็ทำไปเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นมรรค8โดยส่วนที่เป็นปัญญานี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะโอเคสัมมาทิฏฐิก็คือส่วนที่ว่าคุณเชื่อเรื่องกรรมคุณไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวนี่แหละส่วนที่เป็นศีลก็จะเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะเราก็ประกอบสัมมาอาชีวะไงเราก็อยู่ในศีล ครับ ส่วนที่เป็นสมาธิก็จะเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิจิตเราก็จะมีความมั่นคงมีกำลังไม่ถูกเขาชักจูงไปง่าย ๆครับ เขาถูกพูดคำนี้มาแล้วก็ลองดูเป็นยังไงด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเราเนี่ยเราจะไม่เป๋เราจะมีความมั่นคงในพุทโธธัมโมสังโฆ ครับ เราก็จะมั่นใจอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเยอะมันปนกันมากก็ต้องระวัง ใช่ครับแต่ในยุคนี้มีทั้งเฟกนิวส์ข่าวปลอมแล้วก็อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิด-19 ครับอาจารย์แล้วก็หลายคนก็ได้รับผลกระทบนะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ได้รับข่าวลือข่าวลวงอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามแหละที่จะทำให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ไปสู่เรื่องของการถูกหลอกลวงนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่อาจารย์ที่เราเนี่ยเราอยากจะให้สติกับท่านผู้ฟังก็คือว่าต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญานั่นเองนะครับสุดท้ายสุดช่วงนี้เป็นช่วงของโควิด-19เนี่ยก็เกิดขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยก็หลายปีละปี2ปีแล้วครับพระอาจารย์มีข้อคิดยังไงครับที่จะทำให้คนเราทุกคนอะชีวิตของ คนไทยทุกคนนะครับจะผ่านพ้นโควิด19ไปได้นะครับ หลักการที่ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายไม่สงบแล้วก็มีข่าวลือมากเนี่ยสำคัญก็คือเรื่องของสติเราจะต้องตั้งสติดูสถานการณ์ให้ดีอันไหนควรเชื่ออันไหนควรทำเนี่ยสติหนึ่งสองความว่องไวความว่องไวเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมีปัญญาว่องไวในการที่จะเห็นสถานการณ์เป็นยังไงด้วยสติสัมปชัญญะพอเราตั้งสติไว้ดีๆได้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ในการที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้เท่านั้นยังรู้ถึงว่าถ้าเราเป็นจริงๆแล้วถ้าเราแบบมีโรคจริงๆด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งไว้เนี่ยสามารถที่จะให้สมาธิปัญญาเห็นความไม่เที่ยงในกายเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆปุ๊บเกิดมีบุญที่สะสมไว้ด้วยอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาปุ๊บเราบรรลุธรรมขั้นสูงได้เลยคุณสมบัติ ครับ เริ่มจากสติของเรานี่แหละเริ่มจากสติที่เราตั้งเอาไว้ด้วยความที่ว่าไม่กลัวแล้วมีสติแล้วสมาธิปัญญาเกิดออกมาหน้าไหนไม่ว่าจะบวกหรือลบเราก็รับได้หมดทุกด้านเลยเช่นบ อลครับนี่ก็คือวิธีการนะครับที่เราจะรับกับเรื่องของโควิด19คือทุกสิ่งทุกอย่างแหละที่เป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหากับชีวิตนะฮะป ั ญหาอุปสรรคกับชีวิตทุกอย่างเนี่ยก็คือ สติ ปัญญาและ ความเพียร เท่านั้นนะฮะที่เราจะสามารถผ่านพ้นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับในยุคของโควิด19เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านสำหรับผู้ที่มีอุปสรรคในชีวิตครับเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันด้วยสติของเรานะครับวันนี้รายการธรรมะรับอรุณนะครับหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานีลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร